राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2058 27 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे वट वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ध्यानमग्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाद् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहल् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। तो महाराज जी आपके मन की विशेष बात है और दोपहर में प्रश्नोत्तर हो जाए। आप कहोगे एक एक बात कहते हैं तो दूसरी बात क्या कहें। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य मानसिक धन कमाना भोग बना इसके लिए मनुष्य ने तो धन कमाना भोग भोगना इसके लिए मनुष्य जन्म है ये बिल्कुल बात नहीं है। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है और आप जो इतने आए हो घर का धंधा छोटा है कुटुंब का काम धंधा छोटा है तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं। आकर के वो गीता के भवन में बैठे वहां से आकर यहाँ जंगल में अटे बैठे वो गंगा जी के सामने तो क्या मतलब है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए अपना उद्देश्य एक ही है। संसार का काम तो आप करो तो होगा ना होगा अरे होगा तो ही मैं आपकी इच्छा भी हो उद्योग भी हो और प्राप्त का संबंध हो तीन संबंध में रहेगा तब तो संसार उन्नति होगी और परमात्मा की प्राप्ति जो चाहे उसको होगी जरूर। धन सबको मिल जाए लखपति सब हो जाए ऐसा कायदा नहीं है परंतु परमात्मा की प्राप्ति सब कर सकते हैं ऐसा कायदा है। इस वास्ते मनुष्य जन्म हुआ है। जैसे रसोई में जाकर बैठते हैं तो भोजन करने का काम होता है ऐसे ही मनुष्य जन्म लिया तो परमात्मा की प्राप्ति की जरूरत है। संतों ने तो साधक और मनुष्य एक ही बना है। साधक मात्र साधक जितने मात्र वे सब के सब साधक है। हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो परमात्मा प्राप्ति के लिए है। तो संसार का काम करना है निर्णय बोल करना है। अगर संसार न होता तो निर्लिप्तता कैसे प्राप्त करते। निर्लेप होकर संसार का काम करना क्योंकि संसार का काम अपना काम नहीं है। ये एक शरीर धारण कर दिया इस वास्ते ये ड्यूटी है एक ड्यूटी बजानी है। इसको आप नई बात कुछ कर सको ऐसी बात नहीं है। पुराना प्रारब्ध है वो मुख्य है यहाँ का उद्योग है वे गौण है। तो यहाँ जो प्राप्ति है वो पहले की हुई है वही प्राप्ति करनी है वही मुख्य वही है। क्या कहो, जो गौण है या करोगे तो नहीं करोगे तो मिलना है वो मिलेगा। भाग लिखे सो हिजरे सी भरी बुरी सगरी, भाग्य में लिखे है वो आवेगा। वो यदस्मति जब नहीं तत्परेश, जो हमारी चीज है वो दूसरे की हो नहीं सकती, और हमारी चीज हमारे को मिलेगी, अवश्य भी मिलेगी, नियम है ये। तो उसी प्राप्ति के लिए नए काम की जरूरत नहीं है, वो तो पुराना जो भाग्य है उसी प्रधानता से जैसा उद्योग सामान्य करोगे उसे प्राप्ति हो जाएगी। या काम नया तो परमात्मा के प्राप्ति की करना ही यही मुख्य है, उसके लिए ही मानव जन्म मिला है। और इस जन्म को प्राप्त करके अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं करोगे तो और कोई शरीर ऐसा नहीं है। देवताओं का शरीर बड़ा दिव्य है, बड़ा अलौकिक है, विलक्षण है, उनके सामने हमारा शरीर गंदा मालूम रहता है, हमारे शरीर की दुर्गंध आती है देवताओं को, ऐसा मलिन शरीर है ये। तो भोग भोगने के लिए नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, सबका सबका संतोष है, यही तनु कर फल विषय न भाई। विषय भोगना, धन संग्रह करना, ये शरीर का फल नहीं है, शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति है। स्वर्ग उस अंत खुदाई, स्वर्ग में जाओगे तो क्षीणे पुण्य मर्त लोग में संति, पुण्य क्षीण होने पर तुम्हें लोग माना पड़ेगा। तो इस शरीर का फल खास नहीं है, वो पाप काम करना है, और उस काम करने के लिए बहुत स्वतंत्रता है मनुष्य जी में, भाई वो चाहे बहन हो कोई हो, सबके लिए परमात्मा की प्राप्ति करना सुगम है, सरल है, सीधी बात है, यहाँ का काम है। इस वास्ते इस काम के बीच में तत्परता लगना है, सब काम किया जाए। यहाँ तक बताया है यत करोषी यदश्नासी यत जुहोषी ददास यत तपस्या कौन थे युष मदर्पणम यद करोशी, जो करता है जो को काम करता है सब मदर्पणम करोश, सब मेरे अर्पण कर, सब यद करोशी दृष्टाशी, दो संसारी बात में नहीं, जो काम करता है जो भविष्य भी करता है। और यह तपस्या से ये तपस्या होते यज्ञ दान तप ये शास्त्री क्रिया है, लौकिक क्रिया है, लौकिक क्रिया करो, शास्त्र क्रिया करो, तत्कोष मदर्पणम केवल भगवान के लिए करना है। शास्त्रों में इतनी तक बातें आती है, चलते फिरते हो तो भगवान अर्पण कर दो, ऐसी ऐसी बातें आती है, चट्टी पेशाब फेर तो भगवान की प्रसन्नता करिए, सो स्नान करो तो भगवान के लिए, कुल्ला करो तो भगवान के लिए, थूको तो भगवान की प्रसन्नता करिए। मानो गंदी से गंदी क्रिया जो कि शरीर के निर्वाह के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए नहीं, इनको साफ करने के लिए, वो भी भगवान का काम। सब काम यद करो, जो करता है सब भगवान के लिए करता हूँ। भगवान से यहाँ आते हो तो एक एक कदम भगवान के लिए करोगे, ये भगवान की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से जाओ तो ये भगवान के लिए जा रहे हैं, एक एक कदम भगवान के अर्पण करो। कितनी सरल बात है, कितनी सोरी है, कितनी सुगम बात है, सब भगवान के लिए। यत करो उसी, बहुत बड़ा पेट है यत करो उसी का, जो करता है तो सब भगवान के लिए। केवल भगवान का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता के लिए खाना पीना सोना जगना बैठना उठना लेना देना सब भगवान के अर्पण। आपका जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, बड़ा निर्मल हो जाएगा। भगवान के लिए क्रिया करोगे तो कितनी निर्मलता हो जाएगी। सब काम भगवान के लिए, खाना पीना उठा बैठना जगना सोना सब भगवान के लिए। एक बात याद रखो, ये भगवान के लिए बात है, केवल भगवान के लिए। सुना रहे हैं भगवान के लिए, सुन रहे हैं भगवान के लिए, कर रहे हैं भगवान के लिए, करवा रहे हैं भगवान के लिए। यत करो सी, यत करो सी, यत करो सी, जो करते हो तत्पुरुष अर्पण मेरे अर्पण कर दो, केवल भगवान के लिए। आप कृपा करो, कृपा नाथ सब कृपा करो, जो काम करो वो भगवान के लिए। यद करो से हृदस्ना से यद जो से तदा से यद तपस से तत्कुरुष मदर्पणम समर्पणम शुभाशुभ फले रे हो मोक्ष कर्म बंद। कितनी बढ़िया बात बताई कि शुभ अशुभ जो बंधन है, शुभ भी बंधन है, स्वर्ग अधिक जाना वो भी बंधन है, अशुभ नरक में जाना वो भी बंधन है, वैसे लोग माना भी बंधन है। तो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्म से तुम मुक्त हो जाओगे। एक ही गज्जन, एक ही गज्जन, एक ही वक्त केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। यद करो से दसना से यद जो से दधा से यद तपस्य तत्पुरुष मदर्पण हो सब भगवान के लिए करो। कितनी सरल बात बताई भगवत गीता में, बहुत सीधी सरल बात। यद करो से जो करता हो भगवान की प्राप्ति करे, भगवान की प्रसन्नता करिए। सुबह स्नान करो, तटी पेशाब फिरो तो भगवान का ये है मकान, इसको साफ करना है, टटी पेशाब करना है, ये भगवान का काम है। कितनी बढ़िया बात बताओ, कौन सा नया काम करना पड़ता है। टटी पेशाब फिरना भी कहा उसने भगवान के प्रसन्नता के लिए, इनको साफ करना है, ये भगवान का काम है। जो कुछ काम भगवान करना है, अपना भगवान का काम करने के लिए ही आए हैं। आप सब क्रिया भगवान अर्पण कर रहे हो, फल बताया है शुभ अशुभ फल रे मोह से, शुभ अशुभ फल से मुक्त जाओगे। विमुक्त हो भाव कैसे, सब संसार बंधनों से मुक्त हो जाए मेरे को प्राप्त हो जाएगा। कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, जो करते हो सब मदर्पण खुश मेरे अर्पण कर दो, सब पुण्य हो जाएगा। बड़ा भारी तपस्या, बड़ा भारी तप, बड़ा भारी अनुष्ठान है। यद करो से दर्शना से यद करो से यदर्शना से खाता है पीता है औषधि लेता है, जो कुछ करता है वो केवल भगवान ही प्रसन्नता के लिए, स्वाद सोखने के लिए नहीं, सुख पाने के लिए नहीं, आराम पाने के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अभिमान की पुष्टि के लिए नहीं, इंद्रियों की पुष्टि के लिए नहीं, इंद्रियों के भोगों के लिए नहीं, भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए। भागवत एकादश स्कंद की टीका में मैंने पढ़ा है, घर में फूस बार करके फेंको तो भगवान अर्पण कर दो, बहुत पुण्य हो जाएगा। किसी बात पर घर में झाड़ू दे करके फूस कचरा फेंको भगवान अर्पण कर दो, वो भजन हो जाएगा, भजन आपका भजन, भगवत भजन। कितनी शुभ बात है, सबका भगवान अर्पण, साक्षात भगवान अर्पण, साक्षात भगवान अर्पण। इसमें देरी नहीं है और परंपरा नहीं है, साक्षात भगवान अर्पण। सब जगह ईश्वर रूप है, भगवान का स्वरूप है साक्षात, उनके अर्पण कर रहा हूँ। फूस कचरा फेंकना भाई ये कोई काम बढ़िया है? सब भगवान का अर्पण कर दो, सब भगवान का अर्पण। चलना फिरना उठना बैठना सोना खाना पीना जगना सोना चलना फिरना सब कुछ तत्पुरुष समाज अर्पण हूँ, गुरु समाज अर्पण हूँ। गुरु नहीं कहा पुरुष में कहा पुरुष आदमी बताओ अपना कल्याण करने के लिए है, अपना उद्धार करने के लिए है। कर्तरी का मन क्रिया फल है, क्रिया का फल कर्ता से प्राप्त होगा। कर्तरी का मन क्रिया आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भर अपने कल्याण के लिए करना सब। कितनी सरल बात है, कितनी सरल बात, कितनी सुलभ है। कोई यज्ञ करता है, अनुष्ठान करना, खर्चा लगाना, विधियां करना, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है। बढ़िया चीज सबसे बढ़िया चीज ये है, यज्ञ दान तप आदि करे तो ये शक्ति हो सामर्थ्य खत्म करेगा, कैसे करेगा यज्ञ? पर यद करो उसी में क्या जो रहा, जो करते हो आप केवल अपने शरीर के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए यद करो जो करते हो। सीधी सरल बात है, हम भगवान के है। वो पंचामृत बताया ना, पंचामृत बहुत बढ़िया चीज है, हम भगवान के है। हम ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी सब हम भगवान के, सामान्य कट सबके सब हम भगवान के हैं। अरे भगवान के दरबार में रहते हैं, अरे भगवान का ही काम करते हैं, ये सब भगवान का काम है। भगवान के हैं, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, अरे भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और भगवान के ही प्रसाद से ये माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र ये भगवान के जन है, और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। कितनी बढ़िया बात है, मामूली क्रिया काम करते हो, भगवान के अर्पण, भगवान के अर्पण। मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की धरगाह पर जाता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ। अपना काम है ही नहीं, अपना काम कुछ नहीं, यही अपना काम है। अपना काम असली यही है, तत्पुरुष मदर बनाऊ। फल क्या होगा? शुभ अशुभ कर्म, शुभ अशुभ बंधन होते हैं, नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जाना शुभ फल होगा, नरक में जाना अशुभ फल होगा। शुभ अशुभ फल है मोक्ष, दोनों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ फल कितनी शुभ बात, कितनी सरल बात। केवल अपने आप को बदल दो, अपने आप को भगवान का समझो, हम भगवान के हैं। सच्ची बात है एकदम, आप क्या कर सकते हो, हम भगवान के हैं। सब कुछ भगवान ही सेवा हो जाएगी। सुबह सुबह रे वो कर्म बंधन है, संन्यास योग्यता विरुद्ध माओ कैसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। शुभ अशुभ फल वो से कर्म बंधन, कितनी सुगम है, कितनी सरल है बताओ। केवल भाव, केवल भाव, केवल भाव बदल दो कि भगवान की प्रसन्नता करी करे। अरे अपने भोगों के लिए करेगा, जो सुख पाने के लिए करता है दुख पाना पड़ेगा जबरन। जितने कैद में प्राणी गए हैं वो काम किया है अपने सुख के लिए, और कैद में रहना है परवरता से, अपने सुख के लिए काम किया और भोगना भोगना है भयंकर वह कैद में। इस बात से ये जितना दुख है सबका सब सुख का फल है। सुख उद्देश्य किए कर्मों का फल महान दुख होगा, यह तो दकरे आगे विश्व विवाह परिणाम अमृत वो सातुष होता है विषयोगे अमृत ओम परिणाम विश्व विवाह वो राज सुख होता है। कितनी सरल कितनी सीधी जो करता है भगवान के फूस बार करे कतरा मार फेंके भगवान कितनी शुभ कितनी शुभ बात है कितनी सरल बात है जो करते हो भगवान के लिए खाना पीना है भगवान के लिए। आप देखते हो माँ के सामने आप भोजन कर दो माँ भोजन करावे आप भोजन कर लो आप भोजन सीधे कर लो माँ खुश हो जाती है बोलो क्या दिया आपने माँ को माँ को क्या दिया खुश हो जाती माँ प्रसन्न हो जाती जी स्वर हो गयो स्वर जीव लियो जी स्वर हो गयो इतने सुगम गंदी कर सको माल तो आप खाओ सुनो जी मारो थोड़ा सिर पर हाथ रहते थोड़ा पेट पर हाथ फेरते जी बात है माँ को सोचा कितनी जो बात है सदा तुम्हें वो माता है सुविधा भगवान माता है भगवान हरी हो जाएंगे। आपके घर का खर्च क्या हुआ आपने नया काम क्या किया जिससे कि भगवान राजी हो गए कोई कपड़ा पहन दो कोई भोजन कर दो माँ राजी हो गया सिर पर हाथ देख देगी पीठ पर हाथ देख देगी माँ खुश हो जाएगी माँ को क्या राजी किया क्या दिया माँ को हमने वो दिया खर्च किया कोई धंधा किया माँ का कोई सेवा करी खुश हो जाएगी सच्ची है कि नहीं तो तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो भगवान है माता है भगवान पिता है आप कोशिशों को अर्पण भगवान है बालक होता है माँ के दूध पी ले करता हूँ पी ले दूध पी ले छोटी बच्चाई था छोटी कहीं यार लगा छोटी माँ छोटी बड़ी तो बोली बड़ी बड़े दूध पी ले छोटी बच्चा ऐसे भगवान ये छोटी बच्चाई था छोटी सब काम भगवान रहा इसे सुगम और क्या चाहते हो सु करते हो भगवान अरे जाओ तो भगवान काम आओ तो भगवान काम नहाओ तो भगवान काम कपड़ा धो तो भगवान काम मैं तो भगवान काम करूं रात दिन भगवान काम कृपा करो आप कृपा करो कृपा ऐसी कृपा करो सब काम भगवान कितनी शुभ फल बताया शुभ शुभ फल मोह से कर्म बंधन शुभ शुभ कर्म बंधन और विमुक्त वो भगवान मुक्त हो गए भावों पर मेरे को प्राप्ति जाए भगवान का प्राप्ति का रास्ता है विमुक्त हो भाव पेश इतना सुगम साधन इतना सरल साधन जो करते हो चलो तो एक कदम भगवान के लिए भगवान एक कदम भगवान के लिए जा रहे भगवान के लिए करे साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं सज्जनों साक्षात भगवान का काम या भगवान से मिलना भगवान से बोलना भगवान के स्वयं कम करना शुभ शुभ ले मुझसे कितने सुख बताओ इसमें सुख क्या चाहते हो ये तपस्या करना यज्ञ करना दान करना ये गीता का भाई यदि भगवान पर यह तो कसंता है यद करो से जो करता है सब भगवान काम करता है। बड़े बड़े हजारों लाखों रुपए लगाकर ये गीदान करते हैं उससे कम नहीं होगा किंचित मात्र का खतर है। क्या खर्चा लगा आपका या एक एक कदम भगवान के लिए कर दिया क्या कर देगा। ये कथा आती है पांडवों ने यज्ञ किया तो पंचानन संघ होता है। आप देखा ना संघ है यहाँ ऊपर पांच जगह मुख पांच पंचानन संघ वो संघ जोर से बजेगा तो यज्ञ पूरा हो गया यार तो ये बचा नहीं। तो कहा कि वाल्मीकि जी महाराज थे ये रामायण बनाने वाले में मित्र थे भगवान भक्त थे उनको बुलाओ तुम्हारा ये पूरा होगा। आज आपका जूठन खाते और मैं तो बता दे तुम परेशान हो ना आजकल पवन भूल गए पता नहीं है आपके घर भोजन नहीं करेंगे आपको चूटा ले लेंगे सब ले लेंगे और बैठ भोजन करोगे नहीं करेंगे सोने का खाली हाथ चूने का सोने का झाड़ू इतना देवो तो वे भोजन कर सकते है नहीं तो मात्र बहुत नहीं करे आप स्वच्छूत रखते हो आज संत के स्वच्छूत मिटा दो तो धोबी का पानी पा दो मैत्र को धोबी का पानी नहीं पिएंगे आज आज आज बामण पी लेगा बामण पी लेगा बामण धोबी का मैत्र का पी लेंगे परंतु धोबी का पानी मैत्र नहीं पिएंगे धोबी का धोबी रात्रि पानी आप परेशान लेना नहीं पीते और आप घर पर जिमाओ देसी में झूठ खा लेंगे सबको ले लेंगे और भोजन करेंगे तो भोजन करो तुम आओ तब तो वही आदमी से आया नहीं तो द्रौपदी गई बोला महाराज पधारो हमारे पधारो कह गए यज्ञ का फल मेरे को दे दूं हमारा एक यज्ञ पूरा हो गई वहां फल तुम्हारे को देते हैं फिर हम यज्ञ क्यों करते हैं। द्रौपदी को कहा कि यज्ञ का फल खाने को दे हो तो हम आवा नहीं आएंगे सीधा आप सोचता लो फल दे साधु दर्शन जावता जेता धरिए पाव पैंड पैंड अश्वेत जिग फल मन का भाव एक एक चरण करने में एक ही होता है वो सब आप दे आना पड़ा उनको आए तो पांच ग्रास खाते थे सब जितनी चीजें कहीं पर यज्ञ में द्रौपदी बना बढ़िया सगले मिला खाई यज्ञ थोड़ा सा भजा कि पूरा नहीं हुआ कि तेरे मन में भाव ठीक नहीं है महाराज कृपा करो भाव तो सही है राजा रवि जाने तो सही उपभोग तुम जाना थी स्वयं प्राप्य भी मानवा लक्ष्मी प्राप्त हो तो भी लक्ष्मी को भोग करना जानते नहीं बड़े बड़े यज्ञ करने लक्ष्मी को आकंठ जल मग्न हो भी कुत्ते ने कंठ तेने पानी में साटे का पानी हो तो फिर घूम नहीं देखा तो नहीं घट घट तो पानी हाँ घट घट पिए खुद मैं चाट चाट पिएगा चाटे के पानी की कमी है पानी फिर खूब खुद पिए जैसे कुत्ता पानी पीना नहीं जानता ऐसे लक्ष्मी जिसको प्राप्त हुई है उस लक्ष्मी का उपयोग करना नहीं आता अभी तो कैसे उपयोग करना चाहिए तो बाबा ने मन ले लिया द्रौपदी पूछते मन में कि मेरे समझ में आया कि ये चीज तो राजा लोग जानते हैं, है ना, शायद क्या जाने, ये जाने है। तो माफी मांगी फिर सही वजह जोर से चुरी। वे जो फैला गए त्याग है अंदर बना मूर्ख है, जानते जानते नहीं गए। तो तुम्हारा भाव गिर गया, भाव गिर गया, घटा लग जाए, देवा निकल जा देवाला, भाव कर दिया तो भाव बढ़ जाता हो या धनी है गरीबी दवा। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना पसना पूछते बेटा पूंजी खोए। नफा वस्तु में है नहीं, क्या मुख वस्तु में है, नफा भाव में हो, भाव भी होना पसना बेटा पूंजी खोए। ये महाराज माफ करो, मेरे से जाना है संग बचिया सो, ये पूरा हो गया तो सप्तम में क्या करें। आकर रचन बोले नौ में स्वाद नहीं है तेव जी भैया जी ऊंचाते पड़े ये पीने को जाने जैसे कुत्ते को पानी पीना आता नहीं, ऐसे ही लक्ष्मी हुई पाप पर कैसे उपयोग करते जानते नहीं। यों करेंगे यों करेंगे यों करने की बात नहीं है, सीधा सरल भाव हो जाए भगवान अपन कर दे। अब चलता भी तो पैर रूप देने का हमारा संतों को पैसा हुए एक एक कदम में ये का फल होता है, जितना ले आप ले कितना ही बना स्वभाव। तो कुत्ता जैसे पानी पीना जानता था वो तो चलते जाता पानी उचाता है कोई पानी पीना है बैठी बैठी बैठी पर आता नहीं पानी पीना आता नहीं। आ कंठ जल मगन हो गई साले ठीक जी भैया इस तरह से कम गला आता नहीं। तो भैया भाव है भाव, अब पैसा देंगे हमें भाव है। महाभारत में एक प्रश्न किया विष्णु जी महाराज ने यज्ञों का वर्णन किया असमेध यज्ञ कई दर से किया क्या महाराज साधारण आदमी कर सकता है, कर सकता है क्या करे उपवास करे तो अन्न बचेगा, यज्ञ करने से अन्न बचेगा खर्चा लगेगा जी बचेगा तो बचेगा ही तो यज्ञ का फल हो जाएगा। विश्वास ने बताया यज्ञ का फल उपवास करो साधारण पैसा या उपवास करो सुबह सुबह मोक्ष कर्म नहीं। इतनी सीधी सरल बात है भाई जानते नहीं। एक ब्राह्मण गया काशी पढ़ने के लिए, बाप ने कागज भेजा कि कैसा बड़ा है, कहा कि सब कुछ बड़ा है सिर्फ दो बात की कमी है और तो पूरा पढ़ गया पंडित है। दो बात क्या, खुद में तो अकल नहीं मानता ना और पूरा पंडित है पर खुद में तो अकल नहीं है ये दूसरे को मानता नहीं। उसे क्या करे बताओ क्या करे, मेरा पूरा पंडित अच्छी है यही बात है ना दूसरे मानता है ना आप जानता तो सवाल ही है तेरा। अरे भाई मनुष्य में यत करो सी यत करो सी गीता से गीता से जो करे भगवान निर्भर भगवान चलना फिरना भगवान अर्पण सोना जागना भगवान अर्पण खाना पीना भगवान अर्पण देखना सुनना भगवान अर्पण करना कराना भगवान अर्पण सब भगवान ही करिए। बड़ा भारी यज्ञ है बड़ा भारी मामल चीज है नहीं तो धनी आदमी लूट लागे मसाल रह जाए खाली भगवान अर्पण सब दरिद्रता भगवान अर्पण भगवान अर्पण शुभाशुभ संन्यास योगता तो अभियुक्त हो माओ पेश फिर बताया समोह सर्वभूतेषु महतेषु कोई मोह नहीं ऐसी बात बता करके नौ बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार ऐसे पांच में स्त्रियां और एक सौ डीजल मारा एक पापी होनी एक पाप एक उतरा सारी आचरण जैसे खराब है सबसे पहले दुराचार ही बोलेगा श्लोक दो खर्च किया भगवान दो अभिषेक सुदुराचार भरते साधु जैसे मंतव्य समय में श्लोक कृपण भय धर्मात्मा सशोत शांत अंधे पर जाने दोस्तों दुराचारी सबसे पापी दुराचारी है और पहले ग्रह पाप है नीचे ग्रह जन्म होना अब हमें पूर्ण पाप है दो ले लिया एक चले तीन ले लिया चार बार में सब अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति का कितनी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी श्रेष्ठ बात है केवल भगवान की प्राप्ति करना है इस बात को लक्ष्य बना केवल लक्ष्य बनाना आप और जो करो भगवान अर्पण करो अरे भगवान का अर्पण करो तो गंदी चीज अर्पण होगी नहीं पाप पाप बढ़ेगा वो अर्पण होगी नहीं अच्छे जो काम करो सब भगवान अर्पण साक्षात भगवान बने कुत्ते को भी रोटी ना खो तो जीवो के भगवान को जी मार रहे हम नाम देव जी मरा रहे कुट्टी भगा घिलो लेर भगा महाराज आप भी तो भोग लगाना है घी तो लोग भगवान पलट हो गए हमारे कुत्ते ले जाए तो लाठ नहीं भागे क्यों गया हमारा काम तो है या नहीं कुत्ते खा लियो घी देगा महाराज आप ही भोग लिया मैं घी देगा दुखी रोशी दुखी घी केवल ये भाव कर दो सब कहो कितनी सॉरी बात कितनी सुगम बात सब छोटे बड़े स्त्री पुरुष पढ़े अपढ़े सब कर सकते भगवान का अर्पण कर दिया भगवान ने अर्पण कर दे मस्त हो जाए सुभाषुभ फले रे मऊ से कर्म बंद नहीं सुभाषुभ फले रे मऊ से कर्म बंद नहीं संन्यास योगता तो माओ पेश रही ऐसे ऊपर ये बताया सब अवसर होते सात अधिकारी बताए तो अध्याय अंत में बहुत सार बात बताई बड़ी सार बात बताई है करो से जो करता है अर्पण करे भगवान खुश हो जाए भगवान भोजन करा मां राजी हो जाएगी क्या मां मां को क्या दे दिया भोजन कर लिया मां खुश हो जाते सिर पर हाथ भेज दे थोड़ा पीठ पर हाथ भेज दे खुश हो जो भगवान है सब भगवान पर बात बड़ी सीधी सब बात क्या इसमें पढ़ना लगे क्या पैसा लगे कोई विद्या पढ़ना है कोई बेटा है कोई नहीं हो रही भगवान यद करो श्री दस नाशी यज हो श्री दस यम श्री गौन रहे तत्कुर शुभ दर्पण हो शुभ शुभ फले मोक्ष कर्म से मुक्त हो जाएगा विमुक्त हो वहां पैसे मेरी प्राप्ति हो जाएगा कितनी सरल सीधी बात, सरल बात बताइए, यही बात है सबके लिए आनंद की बात। कोई करो, भाई हो बहन हो, कोई करो, यद करो सीधे क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता ही है एक एक करे भगवान घर पर, भगवान घर पर, भगवान घर पर, भगवान घर पर, सत्संग आओ तो यही, जाओ तो यही, भगवान अर्पण करे। अब अपने आप को अर्पण कर दिया, फिर क्या रहा बाकी, सब भगवान घर पर, भगवान का सब है, सुख आवे दुख आवे, दो बात है, एक करना एक प्राप्त होना, प्राप्त अनुकूलता दोनों गुणों होगा, प्राप्त में सुख भी होगा दुख भी होगा, कोई भगवान की मर्जी समझ रहे खुश रहे यार, भगवान की प्रसन्नता है, भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी समझ रहे प्रसन्न रहे आनंद है, बोझ में रहे, सुबह सुबह फल से कर्म नहीं, सब कर्म सहित जाएगा साक्षात धर्म के। एक पद सुना दे भाई, कुत्ते नहीं, कुत्ते नहीं रोटी का कहना मुआज डांग दिखाऊंगा, से रूप हुए वैसे फूल से लो भगवान का, पास घी चिंतन करो मुआज से आनंद से। देखो सुन लेना।